بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 62 بعد 107 على 1، تم تسجيل هذا المجلس في 3 ذي الحجة 1413 هجري، الموافق 25 من الشهر 1993 ميلادي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، کیوش نیران که کسیدت الهدا و النور گل جرات اشکن ثور الفتاوة شریعتی تهوجستن علامة محمد ناصر الدین الالبانی اروایت الله دن منصوب تکیم دوبین که اکن چیزوا کت کسیده که کمپلیتوار محمد ابن احمد ابو لیل الاثری چجینت نزرقا نومی تلفونت نانت تیت پیس تره نیشتات اون باید کی تو بیم مدات تره ذی الحجه تویت نیمی کتشن ترمید هجری نمره کاسیتس 762 7062. چی سر جو؟ می شپو ود دیکوش پی مسلمان ود چیان تنه چی سکا لفت اپا می مسلمان ود چیان تی عرب و ود می شپو نکتر بیتا می شکو کش کن چی اتا چی دون می شکو و دوهت ما کویتو و چی شکوی منیمو و می پشتو ات قوم یا شعب به دشمنه، لکن نی دو تر نی چین دو چین نی می دو میه دون مبا لوف ما پوش اتباین لوف ما طیاره ما دبابه زیش که پرچیکت سبب اونا ثمتی نککان برچکتا مسلمان چیان افراد نیکانی نککان برچ مشکوه که اشواجی بی ای حکومات مسلمان چیانن کور حکومات چی اکاین قویت من دور نکنی موینا توینه کتا چیان ویتم نی دو تره نی چی نیمی اسمون مبادی ها کویتای پرکیت مسیره چشتو نککان برچ منیموه حکومت کان برچ حکومتن اتا کن مفاجزا پی زوتی جلشانم دید که امیتید چیتر یا؟ آجو تنه ان کسوف اشت نیتصوب ننصر بی اتو ان شیبتاریا اتو کن دیشت موبو جمهوریه میر پو سرب نوکی کن دون ایزا ف کپاس مواجهات سین فلسطین مجبور زیم مثلا اتاش کریتارت پوپلیت یان دموکرات اذا کان فان پوپلیت یو مزبان لوفت م ارمیکون م دشمنی است دشمنی شو می فورت پس دوباره سابر تست نویه یعنی نجاتی شفتیمی پی اروپا سر آمریکا پر فریک ویتی یونی تا آش پر نه واجب سر نه کن دشمنی پرک دیرس ما هو بو حاضر يعني استزاد بل ما بو كرشيك دشمانت نكمونا اتا كان واجب لكن نكمونا ما بو استزاد تنشي ينرثوه انكيت انت ينرثوه ثوني يرثوه اسمونا ما بو استزاد اسمونا ما مي ترو آليتت في أوروبا في أمريكا في روسيا إلى آخر إبسا كريتيان ترثوه لكن نكتونا يثونا ميرني باش إسلامية مسوني دين توي مير هذا باني بون سيكور شكابا أمر زوتي في غمي صلى الله عليه وسلم كور كتود باين مسلمان زوتي جلشان يوشيني أوض كي مفرسوه ما آلیتا اتهر مونت ما با لوف ما دشمانین اما پرپارا چی تمارین وش اسلامین اتپنوین سی کورچی بان امر زوتی جلشانو نوکش ممکن ما با لوف مکتا دشمانا چی یا مد فورتسنا ما مدیت ما آلیتا نا شکمتان کریت mëmleqetet islamietit hatta që ka janë Arabistan, shumica i halkut nuk janë muslimana tamam, nuk janë muslimana tamam. Burat hajnë riba, grat nuk veshin që kur që ka ba e mërzoti Gjeleshano, raki pin, e këta duen me ba luft, këta s'mune me ba luft. Por që këtë sebep ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, idha tabayatum bil ayna wa akhadhtum adnab al baqar wa raditum bil zara wa taraktum al jihada fi sabilillah sallallahu alaykum dhullan la yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum. Tjetër një, thotën soli katëmbëjt, të teshat dhe shkopi për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si dhe surma a janë sunnet dhe duhet veshur ata tesha si sirualet, kamis, izar, apo këto që imbajnë një muslimant? E ne kam të qëllim se afitojmë sevap nëse e bëjmë këta. Po vetë me vesh teshat të nese, të ne veshin kefjot pantollë si këtu që veshin shumë se muslimantve. Qka ka vesh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam disa tesha? Disa për tyne as gjaiz për muslimanin me vesh, jesa mas me vesh, yani nuk ka hyqim këtu, lakin disa qera ashtë mirë me ba si kur që ka ba pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Si mundet muslimani me marë vesht cila është për këti kismit e cila është për ati kismit? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vesh të thona një kamis i zi ke qefti me vesh, vesh, lakin nuk ke qefti me vesh, nuk ka vesh, e veshe, nuk e veshe, hesapi një. Lakin, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka vesh një këmish, thoni jo këmish, këmish e kanë bërë tafsir për kamisit. Por që këtë mithal na thona që shtëptarie ka shumë fjalë e kanë marë për harapë, që harapë shka në mërinë atje dikur një zëmën. Këmishën e ka vesh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe të bardhë. Këtu thona me vesh këmishën i bardhë është ma mirë se më kenë e gjezë. E që e vesh këmishën i bardhë si kur që pa shëf shoqin tënë në krasë smakt ka vesh bardhë, këtu është ma mirë ma se va. Pse? Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, khayru thiyabikum al-bayad fa albisuha ahya'akum wa kaffinu fiha mawtakum. Ky hadith inapi një hyqim të këmishës të bardhë, nuk është sikur këmishën e zezë. Këmishën e zezë thamë veshë nuk e veshë hesapi një, lakin këmishën e bardhë ma mirë me vesh, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë që këtë hadith, khajru thiyabikum al-bayad. Mesela një mithal tjetër, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka vesh pantalon. Pse? Por dy sebebe. I pari sebeb është i ngushtën. Si me thanë shqips, padimir, e banë në wasëf auretin që më ka gjajt me qita shqiqara kërshë i halkot, si i thonë të khidit kaqik po. Ja, nuk ashtë kaqik, kaqik me thanë a shqiqara kaqik, unë pa thamë të khid, qka është të khidi? Wallahi ozë nuk e di. A dhe në të kurune. Kam kënë të folë për pantalon. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka vesh pantalon, edhe nuk e bën gjaiz me vesh muslimani pantalon. Po kur dy sebebe. I pari sebeb e ban wasf auretin. Unë thash ju veta fakiri si e ka emnin shqip. Të në gjë tash, a gjë e thënë ka qik të në tash. Ka qik? Po, kënë kjo vetëm fakër, që fështu përdojnë të në sot. E, a jashtë është qelë është a qik, kjo është fjallë turqë. A qik, a një qelë është. E? E, a kë, ka përpara ka qik. Ka qik? Po, i thënë në fakërët, tash të në shkuk, kënë të në në Kosovë e Maqedoni. Ka qik në shqipë Albanijës, janë i ashikjara. Janë i dhahir. Po, kjo në është, ozjo me po fjala, është Turkija, kjo fjala. U mora është këtë, nuk e do në këtë tafsin. Tajib, rëkve se ka emnin? Gjumë. Gjumë? Po. Tamam. قبل الدبر هرابشة شب ونأدي فر دبور ثون شبة ألبانية بوثة هاتشتو لات فوليم شتو ايكي اذيش بانطلون بوثتي كالزوهت اشيكار اش دي توبة بوشكت سبب نكاش جائز اسلامية për burin jesë për gran me vesh një sen që e ban wasëf e qel trupin e tije sikur që nuk ka vesh një anë. Disa grave me zhdesh teshen nuk del e bukur, me vesh teshen del ma bukur. Por që këtë sebeb nuk është gjaiz me vesh një tesh që e ban në wasëf si me than dore një grus kamen, trupin ila akhirin. Bantaloni e ka që këtë jani ajb, që këtë illet, që këtë mara. I dyti sebeb është tesha i qafira. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot men teshabba bi qaumin fa huwa minhum. Sikur ti ke veshën, shariati ka thënë nuk ka gjajz me vesh. Por që këtë sebeb du me kalzu një hadis për pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe me ba tafsir. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kul ma shi'ta والبس ما شئت كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزك سرف ومخيلة كل ما شئت نقدم ثان ها شكنك جائز مهامر لكن دم ثان ها شكاش جائز مهامر شم هلك الدون يسن halk qeter nuk e donat sen da kemi hamër ashtë gjajt. Une e di disa insana mjalten nuk e han, mjalten nuk e han, e nuk e thonë që ka ba mukhalefet shëriatit qin që i ka than kul ma shita, ashtu thonë përveshat walbes ma shita ما جاوزك سرف ومخيلة يعني كور نقبل إسراف لما هون يسن نقبل إسراف هذا نكشف بيد لكن كتب رتيشة تجد مبوني قائد شيتر كنمار في حديث كبرتي من تشبه بقوم فهو منهم من مثلا تجد والبس ما شئت ما جاوزك سرف ومخيلة وتشبه ما سيتشتو اش مسيليا نقل جائد ميويش بانطلون بور دو سبب اي باري سبب سأبن وصف اورات انتياش حرم دیت سبب اشت بیش اچافی رو بات و بترش مسیده پانتالونت چیتر جا؟ مجو میر پو تنه اتین مویش پامیس دیات چی ویشن تختون تنه نکبوین کابول میرزید نکاش ضروری مویش میشن چی اشت اجات اشت ضروری مویش نیسن چی نکبن وصف او ریتن اذا نخيبان تشبه كاورا كيان اقلا مسلمانا هنا ديكور كان بيش بنطلون هنا كور كم كان إريس كورتي كان بيش بنطلون لكن كان باس مار بيش كي بنطلون كي أبيش إن هالكو نكال جايد بورشي تدو سبيبه كي قلزوه سبارت چیش کم بیش کم پابا بانتالونی سیکور سیروالی مونش مثلا اش بانتالون مونش مثلا پسه که پولا از اونی پولا مونش مثلا نکشت بانتالون پسه اش جنیس اش جنیس که کل جنیس تی أدين سرواري أشكشتو كتا نكبان تروبين وصف تشتو مونا المسلمانة تي نكمونا مبيش كميشا نيات دوت ممارش مير تي زوتي جلشانه كور أبان نيسان حرام كاشيل أوذ بون نيسان تي أش حلال أبن كيت فايدة كي أبن ما أتسن حرام من هالكو لكن كاتشي نيؤوز كيتر ميباء فايدة كي أبن أي ثاني كي أش حرام شو تش نوكش ضروري مويش أباية يسا مويش كميش جات لدويش بنطلونة لكن كوردا مشكو مي فرسيت ترزين دمي فرسيت نكثت بان جياد ديري فرمي كامن سكياش حرام من شريان فما طالف في النار شكرت يدين اذا نكثت بان غش تشتو بالعكس يثت بان زيانيش اذا كتا نيفي زيانيش كورت بان تشتو نكاويش بانطلون كارا اذا نكاويش بانطلون تي ابان وصف اوريتن Po vetë, përthot këtë gjari, që ka mëndon Shekh Albani për ulemat e Pakistanit dhe të Indis, si dhe për Darul Hadith? Për ulemat që janë Pakistan Hind, edhe Darul Hadith, nuk e di këtë Darul Hadith? Këta ulema janë deri dhe ku janë të mirë, edhe janë ma mirë sa shumë ulemat që janë në Azhar. Qënë që Azhari امسن طالبة مذهب حنفية شافية كتا نكمسون طالبة مذهب حنفية شافية لكن يكالزون احكامة كان ارض القرآن ان حديث بيغمي صلى الله عليه وسلم لكن كتا علماء باكستاني هذا هندي رال بيتونه تي مونن مي ديت حديثن تي اش صحيح بي اتي تي نكر صحيح انتي كت مسيدة يان تي مثلا يان باركو برك يان تاكو يان تاكو يان بربيك يان بربيك فيالا فيا فدل لكن تمام اسفدل يان فرفيك مكريتو إلى ماتي أنتوك ست تينو كوين أهمية ميديت حديث صحيح في حديث تينو كال صحيح لكن أتكنوين حديث أتكنون مصطلح حديث لكن نكباين تطبيق سميبان تطبيق حقيقة ونا أديك تسان بيويدت دن وقت شم دن صابر شم كي مموت مأمري ممارغش كي كهديش الصحيح Parë të adhijeve e të Suudijen që veti për një hadis, këm ka vetë pramë për te. E kam thanë, valla, une që kam mëndë që nuk është hadis sahi, lakin për me këput gjohabin, du me ba murajat së parit. E kam na fjallën santa me vetë, veti, jena për gjohabin, që kë hadis e kam ba shërëh të mëmë që nuk është sahi, në cilë që le të ahadithë dhaifë, gjildë i dyti. Ku është në Saudi? Saudia është mami sekret që kur që kaldeva farë. është mami sekret dhe më mleqetet në ilmi lë hadith edhe me esë me fëkëh që nuk është taklidi Hanefi, Shafi, Hanbali deri diku. Ma zërik nuk jenë atje me vetë më mleqetije në ma vetë Albanien që është në Urdun. Kanë që atje në Hindë në Pakistan e kanë që këtë illet nuk bajnë tahkik hadith sahih, hadith nuk është sahih. Qështu kanë në këtë gjëva për këtë suar? Më interesan dhe të për të spit, se ne o gjë i përdojnë të spit që janë të lidhen me pe. Thotë, a janë bidat e jo? Thotë, dikush ma ki thotë se është punë e vogël kjo, dhe në kena punë mas moja mirë, për thotë, unë e thotë, disa vlazin të thotë me, kur në kujtohet hadithi, ja blëbin Mesudit, me atë në grupën që kanë konë bashkë të bo dhikër, thotë, nduko shumë punë e ma dhe pra të thotë, përdu me vihë, o gjë, ma dhe në gjevap të i soni. Kja punë, sikur që i thonë, disa është e vogël, lakin duhet mi ba hazër men që aja që është e vogël ka ma vogël, ka ma shumë ma vogël edhe ka ma të madhe. Muslimani që dhe me edhën u dhe drejt që ka ba emër Zoti e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk vetë a është kja punë e madha, a është punë e vogël. Inama, a është mirë, a është keqë. Tash une, thëmë që me ba dhikër me tesbih, kja nuk është gjajtë. E vogël e madha, dikush të është e vogël, dikush të është e madha. Këj shoqi që të ka vetë, i ka hinë mend që nuk është e vogël, që në që ka kënu i që ajetin e Ibn Mesudit, ma ata që kanë ba zikir, kanë ba tesbih me gurë, e ka marrë vesh mirë që i valla nuk është e vogël, keme zene. Që ashtu edhe unë thëmë, që në që gjithë cili sen që bajnë halku ibadet Zotin me te, tu kënë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam s'ka ba ibadet Zotin me te, kja është bidat. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kullu bidatin dalala wa kullu dalalatin finnar. Lakin bidatet ka të mdhaja, ka të vogla, ka të nërmjet tyne, lakin kret hin kullu dalalatin finnar. Qajsen që bahët sebeb mishti zotin i tije në gjennem, nuk thohet është e vogër, lakin ka matë madhe shikur senet që janë haram. Me më rajt insani një ren të qit një insan më rajt një ren që nuk i bënd zarar shoqit, është haram. Lakin një ranë qeter i bënd zarar shoqit, kja është ma haram. Aja ranë e parë është e vogër, ka që i kësaj. Lakin nuk dëmë thënë që aja ranë e parë, që është e vogër, është jajzë s'ka galim i bënd. Ja, është haram, kërët. El hurumat dhe rajat. Që këtë jetë bidat, është haram me ba, për që atë insan që insan që e ka marrë vesh që është bidat. Ama ai që zdin, s'ka gajre, që në që Zotë i Lirëshanu nuk e ban muhasabet qëtë musliman që e ka baj i pun të keqe, e Zotë e din vëshmirë që kur e ka baj këtë keqen, nuk e ka baj të edhi që është të keqe. Por që këtë sebebë unë e thamë, kur të marrin vështë muslimani që kësen të svihi që pëfolim për të, që është bidat, nuk është gjajzë me thamë është e vogër, që në që hinë në fjallë pegamej s.a.s. kullu bidatin dalara, kullu dalat finnar, deri që këtu, e këputim suarin e gjawabin, inshallah një dit e një natë tjetër, i bajmë yani gjawab, suale tjera që i kje. Taj, dëme e gjumën, sa sual kje? Një, dy, tre, katër, katër, e katër suale i danë sante. E në qofë si një fjalë, s'ka gajde. Ash jaiz, nuk ash jaiz. Ash jaiz, jaiz. Ash farz, nuk ash farz. Ash sunnet, ash sunnet. Kjo jo... Su? Ja. Kërëp jo apit. Të në ojës, nuk e marim vesht të gjavafin, qaq. Unë e di bash mirë. E lakën ti, saat i më dhe. Qysh dhe me vetë katër suale, edhe dhe në gjavafin, zjenish. A bën dytin të marrin të katër? Taj vë shkurt, qka është i pari i dyti? I pari i dyti është, thotë, si do të vjen gjerë në rilindjen islame në përmjet të ngritës fetara apo në mërë të revolucion. Të ne, hoqo, ka di, që më bëhë në islame për më ardhë të rinë shtetë islam. Disa thënë që duhet në mimësu poplin islam, ngrit në aspekt fejes, që jetojnë me bëthora, një revolucion. Cilë është të vafë që është? Kjo është e ripar, po. E dyti? Kjo e ripar, e dyti ka, thotë disa thonë se kohë e solit i përngjan kohës e Mekës, dhe se duhet që muslimant të mësojnë akide në të thrasë e muslimant në akide, a që jetojnë që kjo kohë është si kusën Medine, ku duhet të bëhë shtetë islam. Kjo është, po. E dyti nuk ka mora vështë falë me gjutë tana. Disa thonë se në sot imi në kohën, sigur se ka kohën muslimant në Meke. Për këtë sebeb, duhet në vodavet në akide, ma osu njërë të akide. A disa thonë tjerë që nëjna kohë jonë, sigur se muslimant ka kohën Medine, me vështë të islam. Edhe të cilë afektime fjallë është hak. Taj. Shuali farë. Qëka që? Si kam ardhë gjenë në rilindje islamë, në përmjet ngritjes fetare, apo në përmjet revolucionit? Si kam ardhë muslimanët me bo shtetë islam, duke mësu muslimanët islamin, duke praktiku të bo tatbik islamin, apo duke bo thaur revolucion? Në islamiet, thaure nuk ka. Gjihad ka. Fjala thaura që është harapshe, kja ka ardhë pe bashlavikve. Musliman nuk kanë në shariat ty në shujet bashlavik, nuk kanë. Lakin kanë luft nuk kanë, gjihad kanë. Kur të marrin vesh që këtë mesjede hol, thauret nuk ka, luft nuk ka, gjihad ka. Me kemë e banë gjihad, lakin kanë, luft nuk kanë, gjihad kanë. Kur të marrin vesh që këtë mesjede hol, thauret nuk ka, luft nuk ka, gjihad ka. مكامه بان جهاد متشافيرين، كش بان جهاد متشافيرين مسلماني، كشش مسلمان شيء كيفت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أذا قنن سيكور كيكاثان زوتي كيكابسو كياسني، أذا قنن سيكور كيكاكالزو وبيغمبري تيه. شكرا مثلا كيفيال أي كي دمبا جهاد نقصم تشويتا دمبا لوفت أي كي دمبا جهاد متيافيرين دوات مكان مسلما تمام، أي كي دمكان مسلما تمام كي مونت مبا جهاد مدشمانين، أما أي كي نقدن شعشت إسلامي يسا أدين شعش الإسلامي لكن نكمنن شخصت إسلاميتي كنكبونت مباجهات مسافرين سا كالزومي مثال شافيري ثد حرم حلال نكاه مسلماني كي أش مسلمان ما آمن لكن مفهوم كش مسلمان بربيكت مكافرين كيثت حلال حرم نكاه، مثلا كافيري ثت ربا نكاه نكش حرم، هذا اي مسلماني كي نكفنن مشريات نيتي ما اسلامية نيتي اهن ربان حرام تياش نكبيت بيتسل اوذا كافي تو بارن اهرم اهلال كنك مونت مبالوف متشافيرين سأفر فيك متشافيرين تو كان تياش تو باسي كورتي بان تشافيري فورتك السبب ست بيغمي صلى الله عليه وسلم ان حديث يكال زومنا دائما جثمون من تكت مناسبات اذا تبايعتم بلينا واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. كو حديث كورت مثلا ثلاث بيغامي صلى الله عليه وسلم كورت بنوني بون كيان حرم شريتوي ألا باني هجوم مفيتو مال حرم حلال نقفيتني ألا ألاني جهاد مدشمان مسافرين أثيراً زوتي جل شانه يو أول كريتن أذا يشان كريتن يشافيرت كرميه هو ساكن إلان دين إسلاميتي إلا كردباني توبة أكثاني بنوني مدين توي أثيراً أنا ينبيه ونصرت أكوت برمي دشمن نيو كي أشافر. كي حديث أشبه أحاديث كي أنشم الآيات كي زوتي جل شانه ثتنكتا آيات انكتا حديث كي مسلمانين زوتي جل شانه نك فرسن نك نبكوت برمي أتونا برمي دشمن تتونا إلا كورت بنوين ما دين إسلاميت شخصت أش فرض أباين شخصت أش حرام نكباين شخص جائز أباين شفتو أحكامة كان أرض شريعة بنوين أطهيرا زوتي جلشانه إنبني من أي نبني السرد سيكور شكابا متبارت أميت إسلاميت ترتين كسور مسلما زوتي جل شانه إكا ناب قوة نصرت مموت نمي ذيت بكافيره بمشركينه تو كان جي كان ماشم أذا كان قوة ما تيفر كشتو تش دوت ما فيلو دعوية يما با ثورت وإنما ممسوج كبان آمر شرياتيون أما فنوة سيكل شكاثان زوتي جل شأنه وقل يعملوا فسير الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. كواش جوابي سؤالة إباري. أما جوابي سؤال الدويت هنا كويتاي كنكا مسلما كثت شكا قلزو وسبارت كي ديسا فثوين كي ست دوهت مبا نا ويدن في كل شي كان كان سبارت أهل مكة نكويتاي كي مسلما كا سادة باكيسني إلم مونت ميثان كتفيال بسا كور كا كان إسلامية وقت ميتيس نكافاس أتحيرا شم سانة ينباهرا مثلا مبي ركية نكاش باهرا ميتيا أجبان حرم مدينة هذا شم سانة نكن باهرا إلا المدينة أي شيء دمثان تشنا دون مباه صابيد كينا عهد المكي نكينا عهد المدني دون مثان شيء أشحال ما في رقية نكويتين شيء ذكرش في طلبة يسافي إلى باه كثت أجائز صد ما في رقية سنينا سيكون شيء كان كينا تن عهد المكي لكن شمون مثان إنساني نرمي تكتونة مونا مثلا شي انساني مسلماني شي اشتت نكا يعني قوات سي كل شي اخا كان مسلمان تسبارت مونا مبا اكابرش مبا شكات مونا مبنوه لكن نسان شي مونا مبنوه ألن نكا بنن بسا سكاهين منتي نينا عهد المكي كاشت شفر تنشي ابن بطل احتيامتي كان نجري في القرآن اكن امار وشي اكتسانا يان جائز يسيان فرض لوفت مبا جهاد يعني من عهد المكي نكا جهاد تشكوش موند مثلا شي كنت نوك نوكش نوكينا مبا جهاد نوكثتني مسلما كتشال هج لكن شموز مثلا والله نكمن مبا جهاد ما تشافي ربسه ينا دوتر ينا تليقن فرتوية براويدن بانو هازر مبا لوفت مبا جهاد ما تشافيرن اما سوي سنوكا كينا فرض مبا يا كينا فرض سيكوني انسانا كبرش مفال كورفالت مفال كام فت بيغاميري كورسمونش مفال كام فالو تو نايتن نكريك نكمونش مفال تو نايتن فالو تو كانشي اشترو لكن نكثت شرياتي ري جسمون تو فال اشتري بيا مر إداشة نيفي كوات تروبي تن تيمونش مفال سيكورتي تقابا أمر القرآن كاثان وقوموا لله قانتين تيشتو كورينا تشنك مونا مبا جهاد ونفاثم جهاد ورمس ممار رشي كالوفة كالثورت كورتينا سيكورتينا تش مع الأسف نكمونا مبا جهاد مجافيرة الرينا بنوهم بر دنيا نكمونهم هج بر آهرت بسا ينن عهد المكي كاش شفر لكن نكاش شفر إنساني كورتا دين ويدن كي نكموند مبا جهاد فتؤنا تشتمون مبا جهاد لكن يثوينا مونش مبا استعداد مبا جهاد مشافيرة يهجي الإنسان استعدادي تي أش ساتمونة يعني استعدادي مريتت نكاش سيكور استعدادي روبت مريتي كا قوات كا أسير كا شم يسن نكا كا ندور روبي نكا كا ندور sikur thoni ju kujtaj popli? Popli. Popli. Lakin mundet mësëran robi popli më mësua me ditë qka është haram, qka është halal. Mundet me ditë që këtë punë nuk është gjajt me ba. Mësëran mundet me ditë që me ru mjekrën është haram. Nuk thëtë ja, kje mësëra është në ahdën medeni. Në ahdën medeni kja me ba batal ahqamet i shëriatit, kja i ban dushman disa ajetet që janë Kur'an. بيتونه قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما دوت من بيت بيغمين صلى الله عليه وسلم مثال أعشت جائز من روم يكرن ستيان وكان جائز أشخرام تین چیوشی مونش مسمیرو میکرن که برش مسمیرو یا نکمونش اه نکمونش چیکور ای چیس مونش مفالن کام فالتن کریک چیکور چه کل دوم اسپاره اکرا شکرت مثال ما با ویدن نمسلمان تشکینن اهد المکی که اشترال نیفیال بل اشتیفر چینچی بل لازم می با انشار شم دیسا احتیامه پا هیچ نی دلیه پی قرآنیت پی سنیتت چی که ها جوابی سوالیت دوید انشاءالله پرپاره چیت باش سفر منم پرپیه انشاءالله تنم جوابی سوالیت چیروه انشاءالله و سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اخ ابراهيم ومزعج شيخنا يؤذن ويعلم الناس كيفيه الاذان على السنه يكون حتى للائمه او للمؤذنين او للناس يعني بشكل عام. هذه امنيه. طبعا ما بيهمكم الصوت بقى الصوت ما شاء الله اولا صوت شيخ وثانيا صوت شيخ تعبان عياه. يا اخواننا كنت انتبهوا لبعض الاشياء. اولا لوضع الاصابع او الايدي على الاذن ومن ثم لفظ بعض الكلمات في الاذان وبعدين حركة الرأس من اليمين او الى الشمال انتبهوا لها ان شاء الله. نتبع سنة ان شاء الله ولا نتبع الهواء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله محمد فضيلة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنا نميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنا مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.